ابو طالب کے حق میں آپ کے پاس کچھ عبارتیں لکھی ہیں میرا خیال ہے. ہاں وہ اوپر سے کوئی عبارت بل جمہور علی انہا نزلت فی ابی طالب. حال ابو سعود جمہور اس پر ہیں کہ یہ نازل ہوئی حضرت ابو طالب جو جن کو حضرت کہتے ہیں, حضرت ہمارے نزدیک حضرت بے معنی سر ہے, فی ابی طالب سر ابو طالب کے حق میں. ابو سعود آگے بیتابی نجات کہتا ہے اجمع المفسرون علی انہا نزلت فی ابی طالب, تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ یہ ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی. المدارج کشاف نمبر 3 قد اجمع اہل الدین علی انہا نزلت فی ابی طالب, اہل دین اس پر اجماع ہے کہ ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی. فقال به ابن عباس, اور ابن عباس نے بھی یہی کہا, قتادہ تابی ضحاک تابی وغیرہ اور ابن کثیر باقی حضرت عباس والی حدیث کہ انہوں نے حضرت کو عرض کیا کہ آخر وقت میں کلمہ پڑھ رہا تھا, یہ حدیث غلط ہے, اس میں محمد بن ضحاک راوی ہے. محمد بن ضحاک بھی قبلہ یزید ہے, جہاں پر بھی کوئی جھگڑا ہے محمد بن ضحاک کیا ہے. صحیح شتنگلہ تھا بھائی, شیعہ پیش کرے روایت یہی گھسا ہوا ہے, بحیاتی پیش کرے یہی گھسا ہوا ہے, غیر مقلد آئے یہی گھسا ہوا ہے. یہ محمد بن ضحاک کی پورا عجائب گھر ہے, سارے عجائب اسی کے پاس ہے. ہاں اس کا راوی محمد بن ضحاک ہے, اور محمد بن ضحاک کون ہے؟ قال الامام مالک, میں کعبہ کی چوکھٹ پر حلف اٹھاؤں گا کہ محمد بن اسحاق دجال من الدجاجلہ, دجالوں میں سے دجال ہے. دوسرا راوی مجہول ہے. ان عبداللہ بن معبد ان ابیہا, یہ ثالثاً قال عبد الرحمن ان آلیہ, قال عبد الرحمن مبارک بھوری, کوئی ضرورت ہمیں مبارک پوری بھی ایسا کوئی قابل اعتبار آدمی نہیں ہے. یہ مبارک پوری بھی صحیح دو نمبر بزرگ ہے, یہ بھی ایسی باتیں کرتا ہے کہ الامان والا بھی. ہاں بھائی, اب مسئلہ یہ ہے کہ بریلویوں کے ہاں یہ مسئلہ آج کل بڑا اختلافی چل رہا ہے کہ ابو طالب مسلمان تھا یا کافر. یہ جو پنڈی کا ایک شیطان ہے چاہے وہ حنیف, اس کا نام حنیف ہے, ماشاء اللہ ہے پکا مشرک اور نام رکھے حنیف, اس میدان کا اور دوگر جن میں وہ دوسرا کیا نام ہے عرفان مشہدی بکھی بھوکی شریف والا, ان کا بڑا کھجلا ہے کہ ابو طالب مسلمان ہے یا نہیں. بریلویوں کا ایک پورا طبقہ کہتا ہے کہ ابو طالب پکا مسلمان اور ابو طالب علیہ السلام, جبکہ بریلویوں کا دوسرے پیروں والا طبقہ کہتا ہے کہ ابو طالب پکا کافر تھا. یہ بہت بڑی بات ہے, جن کے علاقہ میں بریلوی ہوں اس مسئلے کو بھی تھوڑا سا چلاؤں. طریقہ یہ ہوتا ہے, آئے گا انشاءاللہ کل سورہ احزاب پڑھیں گے, وہاں پر آئے گا مسئلہ کہ مشرکوں کو آپس میں لڑانا بھی سنت ہے. ایسا مسئلہ چلاؤ نا جی آپس میں لڑیں, کتے لڑتے رہیں آپ اپنا کام کرو. جن کے علاقے میں یہ ہے یہ مسئلہ چھیڑنا کا زبردست طریقہ ہے, اور دوسروں نے آپ کو لڑائے ہیں مختلف مسئلے چھیڑ کے, زبیہ سے جادو سے فلانا سے فلانا اور ایسے مسائل چھیڑ کے انہوں نے آپ کی تفریح کی ہے, حالانکہ کرنی ان کی چاہیے تھی تفریح. تو مشرکوں کے تفریح پیدا مشرقین یہ بہت بڑا عمل ہے, اور آپ میں بھی بڑے بڑے فراڈی بزرگ ہوں گے, آپس میں فراڈ نہ کرو, ان میں فراڈ چلاؤ مشرقین میں, ان میں کوئی ایسا چوہا چھوڑو نا وہ آپس میں لڑ پڑے. نعیم ابن مسعود این جنگ احزاب خندق میں معذوری کے وقت آ پہنچا. نعیم بن مسعود کہتا ہے یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا. حالات بڑے نازک تھے اس وقت, وہ ساری دنیا کھلی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اکیلا کیا خدمت کرے گا؟ اس نے کہا ایک کام کا میں بڑا ماہر ہوں, وہ کام یہ ہے کہ دو آدمیوں کو لڑانا ہو تو میرے پیچھے بس ہے, آپ مجھے اجازت دیں مجھے جا کے ان کو لڑاتے دیکھو. آپ نے فرمایا جاؤ. اس نے ایک دن میں ساروں کو لڑا کے بھگا دیا, ایک دن میں لڑایا. کوئی ایسے آدمی ہوتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے یہ اجازت بھی ہے بزرگوں کو لڑاؤ بھیڑا اور ان بےمانوں کو ایک دوسرے. یہ مسئلہ ایمان مطالعے والا. ایک دوسرا ریلویوں میں ایک مسئلہ یہ بھی چل رہا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہیں پاؤں رکھا تھا اور اونچ پڑے تھے اور کہا کہ قدمی الا رکا پاتے کلے ولی, میرا قدم ہر ولی کی گردن پہ, جہاں جہاں اولیاء اللہ سے انہوں نے گردنیں جھکا دی. یہ اس میں ایک طبقہ بریلوی کہتا ہے کہ کوئی ولی سارے ولی سارے شہر جیلانی کی لگ کر لے. گولڈے والے بی پی کے قائل ہیں. اور بھی کچھ بریلویوں کا جدید طبقہ ہے کہ شہر جیلانی کا پاؤں سارے کی گردن پہ نہیں آیا تھا, کچھ کی گردن پہ آیا تھا. اس کو بھی ذرا تیل لگاؤ. جیسے جہاں پر ہوں عبد القادر جیلانی کا پاؤں کہاں کہاں پہنچا, اب اولیاء اللہ کی گردن پہ, جہاں پر بھی صحیح چلتے ہو زبردست. احمد رضا نے مجدد الفسانی کو گالیاں دی اور صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں گپ میں. احمد رضا بڑا قائل ہے اور مجدد کو گالیاں دی بہت بڑی. خیر یہ ایک مسئلہ بریلویوں کا زبردست اختلافی ہے. دوسرا نبوت والا مسئلہ کب ملی, تیسرا شہر جیلانی افضل ہے یا غوث اعظم افضل ہے, اپنا وہ جبریل افضل ہے. یہ فضیلت کا مسئلہ بھی بہت اختلافی ہے. اس طرح کے اور بھی بڑے علمی مسائل ہیں, ان کو اچھالنا چاہیے صحیح اور خود بیٹھ کے دیکھو گے ماشاء اللہ. ایمان ابو طالب, ایمان ابو طالب, ابو طالب بزرگوں کافر بھرا ہے, کافر تھا, پہلے بھی بات ہو چکی ہے اس پر. اگر آپ فرمائیں گے تو اس پر میں نے بہت زیادہ مواد جمع کیا ہے ایمان ابو طالب پر, اور احادیث بھی, مفسرین کے اقوال بھی, رہ گیا سجودی وغیرہ. تو سجودی مجودی کو ہم نہیں مانتے, اس کا کیا حال ہے؟ وہ تو کہتے ہیں فرعون بھی شہید ہو کے مرا تھا. سجودی کو خطرہ ہے کہ بہت سارے اکابر فرعون اور ابو طالب جنت میں نہ ہوئے تو شاید کس نہیں آئے گی جنت میں. یہ فرعون کو اور لکھنے والے تو لکھ گیا صاحب کعب والا کتا بھی جنت میں جائے, کیا بات ہے, حضرت صالح والی اونٹنی بھی جنت میں جائے. سنتے رہتے ہو کہ نہیں؟ ہاں, ہوتے بھی جنت میں تھے, کتے بھی جنت میں, یہ سارے جنت میں جائیں گے. واہ, انہوں نے کہا کتا پہنچ گیا تو ہم بھی پہنچ جائیں گے. جنت کتوں کے لیے نہیں ہے, جنت کی سند بتا چکا ہوں. ایسے گپو ڈیشن پتنے کہاں سے لیے؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ, اِنَّكَ بے شک میرے محبوب آپ. جب ابو طالب انتقال فرمانے لگے نا, انتقال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کہتے ہیں کہ میرے چچا جی بخاری شریف میرے کان میں بات کہہ دے, قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, میرے کان میں کہہ دے, وہ ہاتھ جو لاکا بےحا بند اللہ یوم القیامہ, قیامت کے دن میں اس کو دلیل کے طور پہ پیش کروں گا. یا مولوی مارا کرتے ہو, ہاتھ جو اللہ سے لڑ پڑوں گا, جھگڑا کروں گا, اور نہیں بطور احتجاج اور حجت کے پیش کروں گا کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھا. خیر ابو طالب بڑا ملوک تھا چودھری, اس کو ابو جال نے کہا کہ خیال کریں مرتے وقت ناک نہیں کٹانا. سارے کہیں گے باپ دادے کا مذہب چھوڑ کے وہابی بن گیا ہے, بھتیجے کا دین قبول کر لیا ہے, اس لیے یہ مرتے وقت یہ کام نہیں کرنا. میاں والی کے دو آدمی تھے نا تو ان کے پھانسی کے حاضر ہو گئے, باپ بیٹا تھے, سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں میاں والی کے, تو کسی نے کہا بھائی دو رکعتیں نہ پڑھ لیں, وہ اپنی بولی میں کہتے ہیں بھائی ہمارا دو رکو تو نہ پڑھ گیا, دو رکعتیں نہ پڑھ لیں, تو باپ نے کہا بیٹے کو چھوڑ چھوڑ دو رکعت, آج تک ہم نے ایک سجدہ نہیں کیا, اب ہم اگر دو رکعتیں پڑھے تو لوگ کیا سمجھیں گے بھائی آخر سے ترو گئے ہیں, آخر آخر سے ڈر گئے ہیں, ڈرے ڈرے نہیں کہ میں زندگی گزاری ہے ان بھی گزاری کی بنر دے باسی تھے. ابو طالب کا بھی وہی حال بنا, اتنے کا اب تک ناطے پڑھتا رہا سب کچھ کرتا رہا, اس لیے اب لوگ مجھے مکہ کے لوگ تانے دیں گے کہ مرتے وقت بھتیجے کے دین پہ چلا گیا, اس لیے لفظ کہے کہ اخترت النار علی الار, اخترت النار علی الار, ناک نہیں کٹا سکتا, آگ میں جانا منظور ہے, آگ قبول ہے. اور آپ کو بتاؤں ان پیروں اور مولویوں کا کفر بھی کا کفر ابھی طالب ہے, حقیقت بات بتا رہا ہوں کہ مولویوں کا کفر ابو طالب کی طرح ہے, یہ بھی بےمان اندر سے سمجھتے ہیں کہ مسئلہ یہ حق ہے, لیکن اختر تم نارا الل آج, آج اگر ہم مانیں تو لوگ کہیں گے شو اتنا بڑا حاضر کہ اب سے کیا کرتا رہا, اور آخر پہ پھر مماتیوں والی بات مان گیا نا. ہمارے مفتی صاحب تھے بڑے اچھے, ان سے جب گپ شپ ہوتی ذہن وہ دوسری لائن کے تھے, جب گپ شپ ہوتی تو آخر میں پھر کہہ دیتے کہ یار بات تو جو تمہارے والی ہے نا یہ ٹھیک ہے, بات تمہارے والی یہ ٹھیک ہے, یہ سارے مانتے بس طے کا نت ہاں ہر خوش ہو جا, ہاں بھائی دیکھو آپ بھی جائیں گے تو مانیں گے, تو کام کا رکا ہو کوئی نہیں رکا چکا, جیسے غیر مقلدین اور گٹیوں کو لڑانے کا بھی ثواب ہے, غیر مقلدین ہے چبل پارٹی, غیر مقلدین اور گٹی بھی کیا لڑیں گے, آپ دیکھیں ان کے مسئلے بریلویوں کے ساتھ بھی رفے ذہن پہ لڑ جائیں, آپ غیر مقلد کا عقل دیکھیں نا چبل زمانے کا, غیر مقلد بریلویوں کے ساتھ مناظرہ کر رہا ہے کس پر رفع دین پر, یہ تو کلو سے پوچھو گے بریلوی کی نماز ہے تھی, لڑائی کس پہ کر رہا ہے رفع دین, ایسا کھوتا کپر غیر مقلدین کا ہے کہ دنیا میں ایسا کھوتا ہے, بریلویوں کے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہے رفع دین پر بھی, رفع دین نہیں کرو گے تو نماز میں نقصان ہوگا, ہے الو جہان کا مجرے کی نماز ہے تھی رفع دین پہ لڑ رہا ہے, فاتحہ خلف الامام پہ پوچھ رہے کہ چاہے فاتحہ خلف الامام نہیں پورا قرآن امام کے پیچھے پڑ جائے مجرے کی نماز ہی کوئی نہیں, اور مناظرے ہو رہے رفع دین پہ, پھر آپ کو کہتے ہیں یہ حنفی پوچھ رہے کہ, اور نماز مسئلہ کس میں کرتا ہے مناظرے نماز پہ, تو ہلودہ پٹھا جب یہ پوچھ رہے کہ پہلے ان سے جن تو چھڑا ادھر گزرے ادھر باتے نماز پہ, غیر مقلد تو بالکل ہی ڈنگور کمپنی کا نام ہے, ہاں بھائی چلو جن کلا تحدی من آبتا, ابو طالب کی قسمت بگڑی ہے بگڑی ہے, اور نبی کریم علیہ السلام کا چچا ہے, اپنے چچا کی بھی آپ نے بگڑی نہیں بنا سکے, جن کلا تحدی کھوٹی قسمت چچا کی آپ کھڑی نہیں کر سکے, چچا کو اللہ نے پکڑ لیا آپ چھڑا نہیں سکے, اور یہ مجرے کہتا ہے خدا سائیں دے پکڑے چھڑاوے محمد, محمد سے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا, اللہ فرماتے ہیں انکا لا تہدی, میں نے محمد کے چچا کو پکڑا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو کر اٹھ گئے پر چھڑا نہیں سکے, قانون بھی آ گیا انکا لا تہدی من احببتا, میرا پیغمبر تو ہدایت نہیں دے سکتا, من احببتا جس کو تو پسند کرے جو تیرا محبوب ہو, ولکن اللہ تیرا کام بیان کرنا ہے, اللہ کا کام توفیق دینا ہے, نہیں یشا فہو عالم بالمہتدین, اور اللہ جانتا ہے کون سے پانڈے وہ قابل ہدایت ہیں, جس دل میں ہدایت کون سے دل ہدایت قبول کرنے کے قابل ہیں, وقالوا ہاں ان مکہ والوں نے اگر ہم نے اتباع کی ہدایت کی تیرے ساتھ متخطف من ارضنا ہم اچک لیے جائیں گے اپنی زمین سے اب نم نمکل لہم یہ اعتراض ہے مکے والے کہنے لگے ہم اگر تیرا مسئلہ مانے نا تو پھر تو ہم زمین میں رہ ہی نہیں سکتے اچک لیے جائیں گے یعنی کوئی ہمیں زمین میں چھوڑے گا ہی نہیں سارے اچھلے گئے اور ہمیں حکومتیں نہیں چھوڑیں گی اور کوئی نہیں چھوڑے گا اگر ہم تیری بات مانیں اس لیے ہم تیری بات ماننے کے لیے تیار نہیں اللہ نے فرمایا ان مکہ والوں کو کہو اولم نمکل لہم حرامن آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ان کو کہو او مکہ والو اس مکہ کی غیر آباد بستی میں ہم نے تمہیں ایسی رونقیں لگا دی ہر طرف سے پھل پھول دے دیے اور ہر قسم کی ضرورت کی چیزیں دے دی اور ظالموں تم مسئلہ نہیں مانتے تب بھی تمہیں یہ نعمتیں دی اور اگر میرا مسئلہ مان لو گے تو پھر بھوکے مر جاؤ گے وہ مسئلہ نہیں مانتے تب بھی تمہیں اس نعمتوں سے نوازا مسئلہ مانو گے تو اور برکتیں آئیں گی آج بھی ملا یہی سوچتا ہے اگر مسئلہ بیان کیا نا تو خط تب پھر عرض ناقصیت سے نکال دیا جائے گا مدرسے سے فارغ ہو جائے گا اور علاقے سے صدر ہو جائے گا اللہ فرماتے ہیں آبا لم نمکل لہم جواب شکوا ہے کیا نہیں ہم نے جگہ دی ان کو حرامن حرم جیسی آمینا امن والا کھینچے چلے آتے ہیں طرف حرم کے ثمرات کل شیء ہر ہر طرح کے ثمرات ہر قسم کے ثمرات اور پھل رزق کم مل لدنا یہ ہماری مہربانی ہے ہمارا دیا ہوا رزق ہے ولکن اکثرہم لا یعلمون لیکن اکثر لوگ ان کے جانتے نہیں فکم اہلکنا مطلب کیا ہے یہ کہتے ہیں ہم ہماری معیشت پہ اثر پڑے گا ہماری تجارت پہ اثر پڑے گا ہمیں لوگ رہنے نہیں دیں گے اگر محمد کا مسئلہ مانا اللہ فرماتے ہیں ظالموں جب تم نے مسئلہ نہیں مانا تو اتنی نعمتوں کی بارش کر رہا ہے مسئلہ مان لیا تو کیا اور رحمتیں نہیں دے گا اور برکتیں نہیں دے گا معلوم ہوگا دنیاوی مفاد کے خاطر مسئلہ چھپا لینا یا مسئلہ بیان نہ کرنا یا مسئلہ نہ ماننا یہ انتہائی حماقت ہے جو اللہ سور اور خنزیر کو روزی دیتا ہے وہ مسئلہ ماننے والے اور بیان کرنے والے اللہ کو بھی ضائع نہیں کرے گا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا لیکن اکثرہم لا یعلمون کم اہلکنا من قریۃ کتنے ہلاک کیے تخویف دنیاوی کتنی ہلاک کر دی ہم نے بستیاں فاترت جو فاترت ختم ہو گئی معیشت ان کی فاترت بڑے اکڑی ہوئی تھی اپنی معیشت پر فتل کا مساکنہم یہ مساکن رہائش گاہیں ان کی نہیں ٹھہرے من بعد الا قلیلا بعد ان کے جانے کے بعد بعد ان کی ہلاکت کے مگر کوئی بڑا تھوڑا سا کوئی مسافر نذیر آنے والا فکنا نحن الوارثین اللہ نے تخفیف ذکر کی فرمایا اور مکے والے ہو تم کہتے ہو انہیں رہنے نہیں دیں گے اگر مسئلہ مان لیا تو پہلے بھی بڑی بستیاں گزری باتیں رکھ او بڑی آکری ہوئی تھی اپنی معیشت پر بڑی کھلا کھانا ان کو دیا بڑی معیشت تھی اس پہ اکڑی تھی لیکن مسئلہ نہیں مانا ان کے دیکھو نا مسکن لم تسکن من بعدہم الا قلیلا میں نے ایسے برباد کر دیا کہ کوٹیاں بنگلے کھڑے ہیں بستیوں والوں کو برباد کیا اور وہ سارے مکان خالی پڑے ہیں وہاں پر ٹھہرنے کو بندے ہی کوئی نہیں جاتا ایسی ویران بستیاں ہیں الا قلیلا کا مطلب ہے کوئی طالب علم چلا گیا کوئی مسافر آتا جاتا کوئی بارش سے ڈر کے وہاں گیا وہاں پر رہنے والا ہے ہی کوئی نہ پتہ چل گیا وکنا نحن الوارثین سارے جانے والے ہیں رہنے والے ہم ہی ہیں وما کان ربک اور نہیں ہے رب تیرا ہلاک کرنے والا بستیوں کو مانے سوم او اوپر کون سا مانے ہیں سوم کی طرح تلاش کرو ذرا کالو یہ اوپر لکھا ہے معنی اول کم آنا جنا پر معنی دوم اور جہاں پر معنی دوم خلاصہ کیا ہے انہوں نے کیا اعتراض کیا کیا بھائی ہم مسئلہ اس لیے نہیں مانتے اگر ہم قرآن کا مسئلہ مان لینا ما کا تیرے ساتھ تو ہمیں تو اٹک لیا جائے گا ہمیں لوگ ختم کر دیں گے اس کا جواب دیا پھر دوسرا معنی دوم کدھر ہے کیا معنی تھا ہدایت سے معیشت کی فراوانی معیشت کی فراوانی پیسہ بہت ہے اس لیے مسئلہ نہیں مانتے اللہ نے فرمایا جب میری ہلاکت آتی ہے پیسہ کام نہیں آتا باتیں رکھ وہ بڑی اکڑی لوگوں کو تباہ کیا اور تیسرا معنی معنی سوم وما کان ربک ہاں اس وقت تک اللہ عذاب نہیں دیتا جب تک حجت پوری نہ ہو جب تک حجت اتمام حجت نہ ہو اور نہیں ہے تیرا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو حتیٰ کے اوپر بھیجتا ہے فی امہا ان بستیوں کے مرکز میں ام کا معنی مرکز ہے اس کے مرکز اور صدر مقام پر رسول رسول جو پڑھتے ہوں پر ان کی ہماری آیات اور نہیں ہے ہم ہلاک کرنے والے بستیوں کو الا وآلہا مگر اس حال میں کہ اہل اس کے ظالمون بعد بیان پیغمبر کے بھی مسئلہ نہیں مانتے وما اوتیتم من شیئن ترغیب الایمان ہے فرمایا وہ جو دیے گئے ہو تم جو چیزیں بھی متاع الحیات الدنیا یہ معمولی تھا نفع ہے دنیا کی زندگی کا اور اس کی زینت کا جو اللہ کے ہاں ہے خیر بہت بہتر ہے بابوقا اور زیادہ باقی رہنے والا ہے اب الاقلول یہ کیا خلاصہ کیا نکلا میں جس دنیا کی وجہ سے نہیں مانتے یہ دنیا معمولی عارضی زائل ہے ختم ہونے والی ہے اس لیے دنیا کے پیچھے مسئلہ نہیں مانو گے تباہ ہو جاؤ گے آپ امام بہادنا بادن حسنا آیا وہ شخص جس کے ساتھ ہم وعدہ کرے وعدہ اچھا ہوگا لاکھی ہے وہ اس کو ملنے والا ہے مثل اس شخص جو ہو سکتا ہے کہ نفع دیا ہم نے اس کو متاع الحیات دنیا نفع حیات دنیا کا ثم ہوگا یوم القیامت من المحضرین اور وہ پھر قیامت کے دن محضرین میں سے ہوگا حاضر کیے ہوئوں سے ہو گیا یعنی گرفتاری مراد ہے پھر قیامت کے دن اسے گرفتار کر لیا گیا یوم تصفیہ کے اوپر بھی جس دن بلائے گا فیقول اینا شرکائی بس کہے گا کہاں شریک میرے اللہ دینا کن تم تصرحون جن کو تم میرا شریک گمان کرتے تھے حالانکہ اصل تو میرا کوئی شریک نہیں قال الذین علیہم القول کہا کہیں گے وہ لوگ حق کا ثابت آ چکی ہوں پر ان کے القول بات عذاب علی ربنا اے ہمارے پروردگار یہ بیٹھے الذین اغویناہم کما غدینا اگر سمجھو ہے ہا اولائے موصوف ہے الذین موصول ہے اغویناء صلہ ہے موصول اور صلہ مل کر کدھر ہے موصول صلہ دونوں مل کر مبتدا ہے اور اگلا جو اغویناہم نے یہ اس کی خبر ہے اور کما غویناء یہ خبر کے لیے قید ہے قید خبر ہے پھر سن لو پھر سن لو ہا اولائے موصوف الذین موصول اور صلہ کون ہے اغبینا موصول صلہ مل کر کیا بن گئے اور صفت ہو کسی مبتدا بن جائے گا آگے اغبینا ہم اس کی خبر اور کما غوینا قید خبر علت ہے اب مانا کرو ذرا اسی کے مطابق ہا اولائے یہ ہیں الذین اغبینا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اغبینا ہم، جواب ہے اغبینا ہم، ہم نے ان کو گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ تھے، ہم نے ان کو گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ تھے. مراد کیا ہے؟ قیامت کے دن کیس ہوگا مولویوں پر، اور جب دیکھیں گے نا پیران سو کو اور حرام خور ملا کو مشرق کو، کہیں گے ربنا ہا اولائے، کہیں گے اللہ اے مولوی یا فتح دینا، اے فتح دین ملا، کس نے مجھے گمراہ کیا؟ کوئی کہے گا یہ اکاڑے کا مولوی آیا ہے، کس نے مجھے گمراہ کیا، یہ کہیں گے. اور کوئی کہے گا یہ چودھری ابو جہل، کس نے مجھے گمراہ کیا، یہ کہیں گے. اب آگے سے وہ کہیں گے یا اللہ ہاں ٹھیک ہے، اغبینا ہم کما غبینا، ہم نے ان کو گمراہ کیا جیسے ہم خود کافر تھے، خود ہم بھی بےمان تھے، اس لیے ان کو بھی بےمان بنایا، ان کو بھی گمراہ کیا، خود ہدایت کے ہوتے تو ان کو گمراہ نہ کرتے. غبینا تفرانا الیک، اب آئے ہیں ہم برات کرتے ہیں تیری طرف، ما کانو ایانا یعبدون، ما کانو نہیں تیجے ہماری عبادت کرتے، بقی لدو کہا جائے گا پکارو اپنے شرکا کو، بس وہ پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، بس نہیں جواب دے سکیں گے ان کو، اور دیکھیں گے عذاب کو، لو انہم کانو یعتدون. یہ ساری حدیں پڑھی ہوئی ہیں کہ نہیں؟ یہ سارا مضمون پڑا ہوا ہے. اب دوبارہ اس کی وضاحت نہیں ہو سکتی. یوم ینادیہم، جس دن بلائے گا ان کو، فیقول، فرمائے گا ماذا اجبتم المرسلین، کیا جواب دیا تھا تم نے المرسلین رسولوں کو. خیر خیر مفتی صاحب ختم ہوتا ہے انشاءاللہ. اجبتم المرسلین، کیا جواب دیا تھا رسولوں کو؟ بس خبر حمیت علیہم الانباء، بس پوشیدہ ہو جانے گی ان کی اخباریں، ساری خبریں ختم ہو جائیں گی. یوم اذن، دنیا میں بڑے آنے بہانے ہیں، جب ان سے پوچھا جائے گا نا ماتا اجبتم المرسلین، رسولوں کو تم نے کیا جواب دیا تھا، رسولوں نے جو مسئلہ بیان کیا. تو پہلے دنیا میں تو گپے ختم ہی نہیں ہوتی تھی کہ چھوڑ رسول پاک کا مسئلہ کیا ہے، ہماری آل محنت کم ہے، ہماری حسام الحرمین کم ہے، یہ بڑے بہانے بناتا تھا بےمان. فحمیت علیہم الانباء، وہاں پر خبریں ختم ہو جائیں گی. کہتے ہیں نا فلانے کی خبریں ختم ہیں، پوشیدہ ہو جائیں گی ساری کمپوٹیشن. یوم اذن، اس دن نہ آل محنت آ رہی ہے، نہ باب فتو والی کتاب آ رہی ہے، نہ فضائل اعمال شریف آ رہی ہے. فہم لا یتساءلون، وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے، سوال بھی نہیں کر سکیں گے. فاما من تاب، مگر وہ آدمی جس نے توبہ کر لی شرک سے، فآمنا اور صدقہ کا بے توحید اللہ، آمنا مسلا مانا، فعمل صالحا اور عمل کیے اچھے، فعسى ان یکون، پھر امید رکھے. یا شاہی بھاتا ہے عصا، یقین کے معنی میں ہے، یہ کہ ہوگا من المفلحین، کامیاب ہونے والوں سے. وربوں کا یخلق ما یشاء، ربوں کا، یہ تو آپ نے سمجھی ہوئی ہے نا بزرگوں. اچھا چلو ترجمہ کر لو، پھر انشاءاللہ جو رہ گیا بعد میں ترجمہ ایک دفعہ کر لو. پر ربوں کا یخلق ما یشاء و یختار، اور تیرا رب پیدا کرتا ہے ما یشاء، جو چیز چاہے، و یختار، اور وہی اکیلا ہے مختار. ایک معنی فیختار اور وہ اکیلا ہی ہے منتخب. کیا معنی ہے منتخب؟ منتخب نہیں منتخب. کیا مطلب ہے یختار؟ یختار ہے اختیار سے, اور اختیار بھی معنی التصرف. اختیار کا معنی کہ التصرف, اور آیت کا مطلب ہے رب کا یخلق ما یشاء, تیرا رب ہی ہے جو پیدا کرتا ہے جو چیز چاہے. فیختار اور وہ اکیلا ہی ہے مختار, اکیلا ہی ہے. اور مسئلہ الہ میں پڑا ہے نا, اکیلا ہی ہے مختار. ما کان لہم, نہیں ہے لہم کبیر بارے محیط. السراج والا کہتا ہے ہم ضمیر کا مرجع جن سے مخلوق. ما کان لہم خطاب عام, نہیں ہے پوری مخلوق کے لیے. الخیارہ الخیارہ رتی جتنا بیما بھوگل اسباب تصرف. الخیارہ اختیار. سبحان اللہ, باقی سبحان اللہ. بتانا اما یشرکون ہو گیا. دوسرا ربوں کا یخلق ما یشاء, تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے. یختار اور وہی ہے منتخب. کیا مطلب منتخب کا؟ ہاں اچھا, وہی کیا ہے؟ چنتا ہے. کیا مطلب چننے کا؟ انتخاب بھی اسی کا ہے, انتخاب بھی. اچھا یہ انشاءاللہ زور کے بعد پڑھیں گے. ربوں کا یخلق ما یشاء یختار ما کان لہم الخیار, وعدہ نہیں ارادہ ہے. سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون.